राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 31 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तप्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य मात्र चाहता तो है कि मेरा भला हो, कल्याण हो, उद्धार हो, उन्नति हो, परंतु क्रिया में ऐसा करता नहीं। जिन बातों को जानता है उनको भी ठीक तरह से करता नहीं, करना जानता है फिर भी करता नहीं है, उसे करने में तत्परता नहीं है, तो उद्धार कैसे होगा। जिन दुर्गुण दुर्सारों को पतन का हेतु समझता है, उन कामों को करता है, चाहता है उन्नति हो, ये कैसे होगा। मनुष्य का ज्ञान और करने ये दोनों मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। जो अपना ज्ञान है समझे, उसके अनुसार चलना ठीक समझे, तो ये सुधार होगा, जिसमें संदेह नहीं है। जहां मालूम हो गया यहां पर हमारी गलती हुई, उसे सुधार करता चला जाए। जो जो करता हो, जहां करने में, जहां कहीं भी कोई भी त्रुटि पालन दो, उसको सुधार करे तो उसे जरूर उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं। दूसरों के अवगुण की तरफ तो दृष्टि जाती है, पर अपने अवगुण की तरफ दृष्टि कम जाती है, उससे सोचता कम है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, एक एक भाई एक बहन स्वयं सोचे और अपना सुधार करे तो उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना काम ठीक करे तो उन्नति जरूर होती है। अगर आप जाने और जानने के विपरीत काम करे तो पतन होगा भाई। ये विचार करता है कि भी लोग हमें छिप करके काम करेंगे, छिप कर करने पर भी उगरे ही अंतन हो गई नहीं बाबू काल ने विजय में रावण राहु छिप कर काम करे तो भी उसका पतन होगा। ठीक काम करे तो उसका उद्धार होगा, सुधार होगा जरूर। मन को इंद्रियों को वश में रखे, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध काम न करे तो उसका उन्नति जरूर होगी। विश्वास से प्रार्थना है, आप जितना जानते हैं उतना मान लें और जितना मानते हैं उतना कर लें तो ठीक होगा। जानना मानना करना इनको एक कर रहे, एक जितना आप मानते हैं उतना आप जानते हैं, जो उतना करने लग जाए सर्वदाय हो जाएगा। अभी गलतियां होगी तो गलतियां में शुद्ध हो जाएगी, करने में शुद्ध करे तो। इस वास्ते प्रार्थना है अपने ज्ञान के अनुसार, अपने जानने के अनुसार काम करें तो अपनी उन्नति जरूर होगी, निश्चित बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के लिए दो काम करना बहुत जरूरी है, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरा में सेवा करना। ये दो काम नहीं हो तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। शरीर तो मनुष्य का मिल गया परंतु क्रियाएं मनुष्य नहीं हुई। शास्त्र में लिखा है यस्य जीवत जीवंती भव श्रोत जीवतु वयांसि कीर्ण कुर्वन्ति स्वस्वा सोदर पूर्ण। जिसके जीने से बहुत से जीव है श्रोत जीवित वो जीता रहे। पक्षी होते हैं अपने चंचों से अपनी पूर्ति पूर्ति सभी कर देते हैं। अपनी पूर्ति मात्र करना मनुष्य को शोभा नहीं देता। ऐसा जीवित जीवंत ही बावा जिसके जीने से बहुत से जीते हो वो जीता रहे, उसके जीने से बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, पक्की बात है। तो ऐसा जीवित जीवंत ही बावा। चौरासी लाख दुनिया में एक मनुष्य जीव है, इसके ऊपर कर्तव्य के पालन की जिम्मेवारी है। ये ठीक कर्तव्य का पालन करे तो दुनिया मात्र में बड़ा लाभ होता है, और ये अपने कर्तव्य विचलित हो जाता है तो दुनिया का नुकसान होता है। गाड़ी में 100, 200, 500, 700 आदमी होते हैं, ड्राइवर सजग रहेगा तो सब सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, और ड्राइवर अगर भूल करता है तो सबकी जान खतरे में आ जाती है। दूसरे सब बड़े सावधान रहे, सावचेत रहे, जानते रहे तो भी उनकी जान खतरे में आ जाती है। और सब सो जाए और ड्राइवर ठीक रहे तो सब ठीक रहते हैं। इस तरह से मनुष्य है, ये अगर ठीक रहे तो दुनिया ठीक रहेगी, सब साफ सेत रहेंगे। और मनुष्य ही अगर गड़बड़ी करने लग जाएगा तो फिर दुनिया का सुधार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्यों के ऊपर जिम्मेवारी है, जिसमें सत्संग करने वालों पर विशेष है। सत्संग की बात सुनते हैं, सत्शास्त्र को पढ़ते हैं, एकांत में सदविचार करते हैं, सोच समझ कार्य करते हैं, उन लोगों के ऊपर विशेष है। वे अगर ठीक अपना आचरण करें तो उसकी उन्नति जरूर होती है, विशेष जरूर जरूर जरूर। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कभी जानकारी का निरादर न करें, अपनी जानकारी का आदर करें, उस अनुसार अपना चले तो सबका लाभ होगा। मनुष्य एक ठीक हो जाए तो सबका काम होगा। पांच एक करते हैं मनुष्य, पशु पक्षी आदि का पालन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, ऋषियों का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, और अपना आप विस्तार करते हैं तो सबका सुधार होता है। मनुष्य ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, जो समझ समझदार होता है उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। वो अपने जिम्मेवारी का पालन करे दुनिया मात्र का कल्याण होता है, सबका हित होता है, सबका उद्धार होता है, सबका सुधार होता है। तो सबके सुधार के लिए अच्छा काम करे, उत्तम काम करे तो ये बड़ा लाभ होता है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को विशेष मदद करना चाहिए, अपने सावधान रहना चाहिए। दिल में जागर रही है बंदा, ये तो प्रीति हरिदन से करिए, पर हरि दु धंधा मन से। दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत रहना, सावधान रहना, आओ धर्दम सावधान रहे, सावचेत रहे, सबके लिए उद्धार करे, सावधान रहे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। ड्राइवर है वही खतरे में आ जाए तो फिर दुनिया का उद्धार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते मनुष्यों को चाहिए अच्छा काम करें, उत्तम काम करें, संसार का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे सब निरोग हो जाए, सबके सब परमात्मा के प्यारे भक्त हो जाए, सबके सब नीति युक्त काम चले, किसी को कभी कष्ट न हो, ऐसा काम करे बड़ा अच्छा रहे, तो सबके लिए उपयोग है, अच्छा काम करें। आप अपने सिद्धांत से विचलित न हो, वाणी में और कथन में फर्क न हो, जैसे वाणी सावधानी से बोलते हैं इस तरह से काम भी बड़ी सावधानी से करें, सब में बहुत गहित के लिए काम करें। ते प्रावर्तन्ति मामेव सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति हो रही है, प्रीति हो रही है, सबका कल्याण हो, तो उनके द्वारा बहुत लाभ होता है। इस वास्ते सब सज्जनों से बड़े प्रेम से, आदर से, विनय से कहते हैं कि आप अपना अपना सुधार करो, अरे पता नहीं शरीर का किस क्षण में चले जाए पता नहीं, गर्भ में आता है तब से लेकर के 100 वर्षों तक की उम्र में कब पतन हो जाए पता नहीं है, कब मृत्यु हो जाए पता नहीं है। इस वास्ते बड़ी सावधानी की आवश्यकता है हरेक भाई को, बहुत सावधानी में उत्तम चीज होती है ना, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। मानव शरीर है यह बड़ा उत्तम है, देवता लोग भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हो तो भगवान की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले। भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है उनको समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हुई है, अष्ट जन्म हुआ है तो हमारा अपना उद्धार कर ले, अपना सुधार करे, अपना कल्याण करे, इसमें तपस्या लग जाए बड़े अच्छा बात है। इन्हें तो भाई पता नहीं है संसार में क्या होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सजनो, ये सबसे ही प्रार्थना है, सावधान रहो। इसमें बाधक होता है स्वार्थ बुद्धि, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ बुद्धि है वो बड़ी बाधक है, और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित सोचता है ये उन्नति का मार्ग है, दूसरों का हित करने का मार्ग है। इसलिए सर किया जाए तो बहुत लाभ की बात है, उन्नति की बात है, इसमें फर्क नहीं है। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे मद्राणी पर संतु मंगलमय, सब देख है, सब जगह दृष्टि शुभ रखे, कोई भी दुख प्राप्त न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसा भाव रखे तो संपूर्ण संसार को सुखी कर दे, ये हाथ की बात नहीं है, परंतु अपना कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। अपने भाव अच्छे होने से अपना उद्धार होगा, अपना सुधार होगा, अपनी उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपना काम शुद्ध करना चाहिए, दिनवर करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उपदेश देने वाला, व्याख्यान देने वाला, बात बताने वाला अपनी अच्छी बात बताए, अच्छी बात कहते हैं, परंतु कहने में और करने में फर्क न हो। लोगों में क्यों में ऐसी बात है कि हम बात अच्छी कहते हैं, व्यक्ति जीवन हमारा कैसा ही हो हम बात अच्छी कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन दोनों से भाई अच्छी बात का असर नहीं पड़ता। अच्छी बात का असर तो ही पड़ता है स्वयं अच्छा काम करें, आप अच्छे बनो, जरूर संसार का फायदा होगा। हमने तो एक पुस्तक पढ़ा कि जिसने तीनों शरीरों को शुद्ध कर दिया उसने त्रिलोकी की सेवा कर ली। अपने भाव अपने आचरण शुद्ध बना दिया तो त्रिलोकी का सभी सेवा कर ली, सबकी सेवा का माध्यम होगा उनको, अपने सभा को निर्मल बना दिया, उनके द्वारा दुनिया का हित होगा, बड़ा कल्याण होगा, सबको बड़ा फायदा होगा। तो अपने जीवन को शुद्ध बनाओ भाई, निर्मल बनाओ, निर्मल बनाओ, सबके उद्धार की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हर समय अपने वृत्तियों को देखता रहे, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो। अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जैसे सब दुनिया मात्र सुखी हो जाए। मनुष्य देवताओं की सेवा करता है, ऋषियों की सेवा करता है, पितरों की सेवा करता है, भूत प्राणियों की सेवा करता है, सबको सुख पहुंचाता है, वो मनुष्य कहलाता है। और सबको सुख आराम पहुंचाने से खुद का कल्याण होता है। अपने कल्याण की बात भी यही है और सबके सुख की बात यही है, सबके आराम की बात यही है। हृदय से ही सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत मेरा भया, सर्वे भद्राणी पर संतु, वहां कष्ट दुख भाग हुए थे, किसी को कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा शुद्ध भाव निर्मल भाव बना हो। अपना निर्वाह भी ठीक तरह से करे, न्याय युक्त अन्याय युक्त ना करे, आचरण शुद्ध निर्मल हो, भाव निर्मल हो, क्रिया निर्मल हो, विचार निर्मल हो, सबको शांति देने वाला हो, तो सबका काम ठीक होता है। जितने जितने अच्छे पुरुष हुए हैं उनके लिए शास्त्र में कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना स यद प्रमाणं कूते लोकस्तनु वर्तते। यद यद आचरति शेष, इसमें शब्द लिखे यद यत आरती शेष तत् तत् एव, पांच शब्द आए यत यत तत् तत् एव। आचरणों का पांच गुणा असर पड़ता है, और स यद प्रमाणं कूते जिस बात को ठीक समझता है, यत तत् दो ही शब्द आए, सहयद प्रमाण होते लोग बरतते, उसके अनुसार लोग बर्ताव करते हैं। तो अच्छे आचरण का असर पांच गुना पड़ता है, वहां गुणा अच्छे गुणा एक दो गुना असर पड़ता है। इस वजह से आचरण अच्छे हो, भाव अच्छे हो, इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। भाव न होने अच्छी बात कहने पर भी अच्छी बात का असर नहीं पड़ता, अच्छी बात का असर भी पड़ता है जब आसन ठीक होते तो उस गणे का असर पड़ता है। इस वास्ते अपने भाव अच्छे हो, उद्देश्य अच्छा हो, अपना जीवन निर्मल हो, उसके द्वारा सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो जाए। सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र यह हित हो, कल्याण हो, उद्धार हो, सदलक्षण हो, श्रेष्ठ हो, सुखी हो, आराम हो, सबको सुख पहुंचाने से, सबको सुख पहुंचाने से अपने को सुख होता है। भाव शुद्ध होने से, सबके प्रति अच्छा भाव होने से अपना भाव निर्मल होता है और सज्जनों वो सुखी होता है। जिसकी नियत शुद्ध होगी तो वो सुखी होगा, नियत खराब करने से दुखी होता है। अपने अपने भावों को निर्मल बनाओ। हमने और आपने देखा ही होगा, कुत्ता होता है उसे कोई इज्जत नहीं है, परंतु जो भोगता है दूसरे को वो शांति से नहीं बैठ सकता और दूसरे को तकलीफ देना ही नहीं चाहता है, वे सोते रहते हैं, आंख खोल के देख लिया फिर सो गए। ऐसे दूसरे को घुसते हैं, वो घुसते हैं फिर दौड़ते हैं दूर जाते, फिर नदी जाते फिर घुसते हैं फिर दुख पा रहे। मन में दूसरे के प्रति द्वेष हो जाने से वो शांति से नहीं बैठ सकता, और मन में जिसके द्वेष नहीं है शांति से बैठ है। ये बातें देखने में आती है, परंतु मन ये सोचता कम है, सुख सुख शांति चाहता है, परंतु भीतर में लोभ लगता है कि ये पदार्थ हमारे को मिल जाए, भोग हमारे को मिल जाए, रुपये हमारे को मिल जाए, हमारे को मिल जाए, इस स्वार्थ बुद्धि से बढ़ता है, यह दुनिया का नुकसान होता है। फिर भी आराम कैसे पहुंचे, मात्र के हित में रही कैसे हो, सबों के द्वारा महाराज की पहुंचता है। कलकत्ता सत्संग वो रामायण में भाव गोस्वामी जी महाराज के बड़े शुद्ध भाव है। दो भाव बता, एक तो उनका भाव शुद्ध है और एक भगवान श्री राम जी का चरित्र है, राम जी की जीवनी है। तो भगवान श्री राम जी की जीवनी पवित्र करने वाली है, दुनिया का हित करने वाली है, और शुद्ध भाव से कह रहे हैं, संत निर्मल भाव से कह रहे हैं, सबके हित की भावना से कह रहे हैं, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है। शुद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक अच्छा आचरण करे, अच्छा भाव रखे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन गुहार। तेरे भावे जो करो संसार कैसा ही करो, अपने हृदय शुद्ध रखे, निर्मल भाव रखे, सर्वे भवन सुखी रहे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखते हुए कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कभी नहीं होता, मैं महात्मा नहीं बनना चाहता, मैं चतुर कहना नहीं चाहता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाना चाहता हूँ, भगवान के गुण गाऊं, भगवान के चरित्र कहूं, भगवान के जीवनी लिखूं। इसमें सच्चे हृदय से लग रहे माने मते अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं चतुर कहना नहीं चाहता, लोग मेरे को बढ़िया मानते, ऊंचा माने, मैं तो मत के अनुसार भगवान ही गुण गाऊं। ऐसा भाव रखने से उनके द्वारा कितना भला होता है। संबंध 1631 1631 है, 2000 से ऊपर हो गया होगा, इतने वर्ष हो गए, 400 वर्ष हो गए, कितना भाव पड़ गया। अच्छे अच्छे लेखक की बातें, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, हमने देखी, आपने भी देखी होगा। राधेश्याम की रामायण घर घर पढ़ते थे, आज नाम ही नहीं है। गोस्वामी महाराज मणि चमकती है, विलक्षण होती है। बात क्या थी, भगवत भक्त थे, मेरा भाई की असाधारण बात थी। जो भी लोगों में बड़े पूजनीय भाव से देखते हैं, पूजनीय भाव से उनके पद के ध्यान करते हैं, शिक्षा लेते हैं, शांति मिलती है। सज्जनो, भाव शुद्ध बनाओ, अपने भाव निर्मल बनाओ, उसमें अपनी उन्नति होगी। भाव निर्मल, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना मन बुहार, अपना हृदय शुद्ध करो। भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से अपना हृदय शुद्ध बनाओ, निर्मल हृदय बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, सबके प्रति सद्भाव रखो, सद्भाव रखो, मातृ प्राणी के प्रति उदार भाव रखो, बड़े शुद्ध होगे, बड़ा फायदा होगा। अपने को फायदा, दुनिया मात्र को फायदा है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सर्वथा से सर्व स्वभाव नमन कुट लाई जथा लाभ संतोष दाई। सर्व स्वभाव नमन कुट लाई, मन में कोई कुटता नहीं है, सीधा सर्व स्वभाव। गोस्वामी महाराज तो हद कर दे दिए, बहुत कहूं का कथा पढ़ाई, यही आचरण में बसे में भाई, ऐसे आचरण में बसीभूत हो जाता हूं। शुद्ध स्वभाव है, निर्मल स्वभाव, सब जगह ईश्वर रूप है, बलो गुरु नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है। सिद्धांत से कई रूप भाई बनो मानते हैं, भाई बने में लड़ाई हो जाए, पर सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है, हमारे परमात्मा साक्षात बड़ा बुरा कोई नहीं है। तुम्हारा उसके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है, बड़ा कल्याण होता है। अपने भाव को शुद्ध बनाओ, तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, वो मर जाओ जो करो, अपना शुद्ध बनाओ, अपना भाव निर्मल बनाओ, अपने श्रेष्ठ बनने की स्थिति बनाओ। सर्वे भवन तो सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सब निर्भाव हो जाए, सब निष्पाप हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, मौज हो जाए। संतों का भाव कैसा विलक्षण होता है, बिजनौर में एक सज्जन थे, उसको भगवत भगत कहते थे लोग, भगत जी पैसे वाले आदमी थे। रात्रि को डाकू आए, बंदूक भरकर सामने कर दी, तो उन्होंने प्रश्न किया, आप प्राण लेना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं? तीन बात पूछी, मार करके नाश करना चाहते हैं, अथवा कुछ लेना चाहते हैं, है बेइज्जती करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें धन देना चाहते हैं, तो चल जाएगी। सुबह लोगों को मालूम पड़ा कि रात ने डाका पड़ा, तो वहां से कलेक्टर ने बुलाए, तो वह डाका पड़ा ना डाका नहीं। भगवान की संपत्ति थी, भगवान ने कोई जरूरी पड़ी इस बात रात्रि आए, इतनी देरी विषय नहीं भी जरूरी है इस बात रात में आए, उनकी चीज थी उन ले गए, तुम्हारा डाका पड़ा करना डाका। ऐसे सज्जन हुए, प्रसन्न हुए मन में, महाराज आपकी चीज है आप रखो ले जाओ, आपकी प्राण देना प्राण ले लो, इज्जत ले इज्जत ले लो, धन चाहिए धन ले लो, ये धन चाहिए ले जाओ। ऐसे ही दो और भी घटनाएं सुनी। घर में एक स्त्री थी, उसको ही था नहीं, तो उन्होंने कह दिया आप क्यों आए हैं ये धन लेने को, तो चाबी फेंक दी। आप बेचारे इधर हमें स्त्रियां बैठी है, इधर इधर किसी को छेड़ना नहीं, कृपा करो धन लेके चले गए। थोड़ा दिनों में धर्मराज सब ठीक से संपन्न हो गया, मन में दुर्भाव आवे ही नहीं। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर उसका भलाई करते हैं, अपना भाव बिगड़ना नहीं देते, भाव शुद्ध बनाते हैं। सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा है, किस रूप में आवे किस रूप में कोसी लीला करे हम क्या समझे, भगवान जाने कैसा करते हैं ठीक करते हैं, राजी होते हैं। सब धना चला गया, धन ले गया था हमारे, कोई बात नहीं। ये सज्जनों ये चीजें आने जाने वाली है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा करो, ये नहीं कहता हूं। हृदय में भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो, निर्वाह अपना होगा इसमें संदेह नहीं है। आप कैसे ही हो, सबको अन्न मिलता है, जल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलता है, सब चीज मिलती है, भगवान की उदारता में कोई फर्क नहीं है। अपना जैसा जैसा भाव है उसी अनुसार से शांति और शांति पर फर्क पड़ता है। भाव अपना शुद्ध रहेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। कोई निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, तो उनकी मर्जी, अपना चित्त शांत रहे, अपना आनंद रहेगा, तो आपके हृदय में शांति रहेगी। तो राग द्वेष करोगे तो सिवाय अशांति कुछ पैदा होगी नहीं। किसी का बिगाड़ करो तो कोई आपके कब्जे में आ जाए जो, तो उसे बिगाड़ करोगे तो वो बिगाड़ तो भाई होने वाला है तो होगा, पर आपका भाव अच्छा होगा तो आपको दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा। संसार में होता रहता है भाई, दिन भी होता है रात भी होती है, सुबह भी होता है शाम भी होती है, समय है बदलता है, इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता आती और जाती रहती है। हृदय अपना शुद्ध रहे, निर्मल रहे, भाव अपना निर्मल रहे, अपना भाव निर्मल रहेगा तो शांति रहेगी। या दूसरों के प्रति द्वेष वृत्ति होगी तो अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, हृदय में दुख रहेगा। दूसरों का बुरा चाहते ही हृदय में हलचल हो जाती है, इस वास्ते किसी का भी बुरा न हो, सबका भला हो, अपनी नियत अच्छी रखो, शुद्ध रखो, अपनी वस्तुओं की रक्षा रखो। फालतू चीज खराब कर देने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य शुद्ध रहना, निर्मल रहना, निसंकोच रहना। ऐसे सज्जनों की चोरी हो जाती है तो भी उनके घबराहट नहीं होते, और चोरी वाली चीज वो रख नहीं सकते। रतनगढ़ की बात है, कई पूरे पुराने वर्षों में तो माताओं का गहना रहता था कठोर दान में, कठोर दान होता उस दिन है। जो रात्रि में सोते थे उनको स्वप्न आया कि तेरे घर में चोरी हो रही है, तो चोर आए कठोर देश में निकाल दिया, सब निकाल करके ले जाए भी ले जाने लगे, तो उनको जगाया। तो जगने जो जाग के जागने भी कौन है कौन है, चोर भागे कुछ नहीं ले गए, कठोर घर से बाहर निकाल दिया, गहना रख लिया, ले नहीं गए। शेर जी श्री जयदेव जी के मामा थे नारवल जी भजोरिया, उनकी स्त्री हाथ में गूंजी पहने हुए थी, वो गिर गई, वो आ गई, सिक्का था बैल पर पखाल लदी हुई और पानी भरने वाला सिक्का था, उसको मिल गई, उसने उठा ली, वो ले गया तो नींद नहीं आई उसको। दूसरे दिन उसके घर जा करके उसको दी तो शांति मिली, बिना पूछे बिना कहे अब सोते हैं। तो ऐसी ऐसी बात होती है। राम सिंह जी थे पुरुष के सुप्रिंटेंडेंट, तो मंडावे की बात है, उसने सिपाही से कहा कि अमुक दुकान से परिचित थे और दुकान से मिठाई ले आओ, तो वो सिपाही मिठाई लेकर आया। आप बैठे थे कुर्सी पर, सामने टेबल थी, टेबल तो टोकरी धर दी, धरने में टोकरी थोड़ी आयो आई, एक लड्डू गिरा गिरा नीचे गिरा फूट गया। सिपाही को बुलाया, तू कहां से लाया? ले अमुक दुकान से। अधिक लाया? कि मैंने कहा कि धनदास जी के लिए जाए, उसने एक लड्डू ऊपर धर दिया, तो जो पैसे देख रहा हो, एक लड्डू के पैसे देख रहा हो, ये फूट गया कैसे? हमारे सामने लड्डू के गिर के फूट गया तो हमारे हक का नहीं है। ऐसी बहुत सी उम्र की कहानियां हैं। कर्पात्री जी महाराज गए, कहा कि संत आए सरो, उसने कहा कि मेरे को जो गुरु मिले उन्होंने शिक्षा दी है उसे अनु जीवन बनाता हूं, उन्हें फर्क ना पड़े, नई बात सुनूंगा तो नई बात पैदा हो जाएगी। गए वो, तो ये नहीं कि अपने जाना नहीं चाहिए नहीं है, पर वो आचरण में इतने पक्के थे, किसी कुएं का पानी भी पीते दो पैसा मांग देते, कुएं पैसा डाल देते, दूसरे का हक नहीं देना है, निगर रखते थे। तो उन्हें इधर धारा था कि मेरा लड्डू फूट गया कैसे, फूट नहीं सकता, तो दूसरा काक कहे जब वो पैसा देख रहा हो, तो दूसरे का कारण नहीं देना, अपने में अपना हक दूसरे को रह जाए तो हानि नहीं होगी, हमारी हानि होगी दूसरे का हक देने से। तो इतना भी ख्याल रखते थे, ऐसे अच्छे आदमियों की बातें सुनी है। ये बात एकदम ठीक है, मनुष्य अधिक विश्वास करता नहीं, परंतु वास्तव में जो पक्के आदमी होते हैं उन ऐसा होता है निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निशोक रहते हैं, निशंक रहते हैं, चारों बातें उनकी आचरण होती है। शांति चाहे तो अपना भाव ठीक बढ़ाओ, अपना भाव निर्मल बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ। निर्मल भाव से आपद के पास भी आपद आ जाए तो भी हृदय में अशांति नहीं होगी। शुद्ध भाव है, निर्मल भाव है, किसी का भी अहित नहीं चाहते। सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है सब लोग सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल करते, सब भगवान की भक्त बन जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, सब ज्ञानी माता बन जाए, शुद्ध भाव है तो दुनिया बढ़ेगी न बढ़ेगी परंतु उनको शांति मिलेगी। उनका भाव शुद्ध होगा तो उनको शांति मिलेगी। ऐसे भाव देखने में आती है, सुनने में आती है, पुरानी बातें भी सुनते हैं। तो भाई अपने भाव शुद्ध बढ़ाओ, अपना आचरण निर्मल बनाओ, सबके सुखी बनाने की चेष्टा करो, सब आनंद को, सब भाइयों को, बहनों को सुख मिले, किसी को दुख न मिले, सब सुखी हो जाए। ऐसे भाव होने से वो सुखी होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भवन गुहार। अपना अंतर्गत शुद्ध करो, अपने अंतर्गत शुद्ध करने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है। एक संत थे, उन्होंने अपनी बीती हुई घटना सुनाई जी कि मैं संसार में एक तरफ रहता था जंगल में, तो रात्रि में कुछ आदमी बोलते थे, तो आदमी बोल रहे सुना कोई भागवी आदमी है, तो मैंने उन्हें पहले ही बता लिया कि फिर आ जाएंगे। उनके बाद क्या आई कि मेरे पास में एक नई कमल आई है, इस सिवाय मेरे पास कोई और चीज है नहीं, तो वे नमन ले जाएंगे, नमन मेरे और क्या ले जाएगा, और तुम्हारे पास कोई चीज रुपया है नहीं, कमल अच्छी नहीं है जो ले जाएंगे। तो पहले उनसे बात करी, तो आए पास में, उनको पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे आए हैं, तो उन्होंने साथ साथ बात कही कि हम खेती करने वाले हैं, अब राज ने इतना टैक्स हमारे पर रख दिया वो पूरा दे नहीं सकते, तो क्या किया कि गांव में जामे कृषि मिल जाए तो उसको चोरी कर लिया हुए राज की रसम भर दे, राज का टैक्स सुखा दे, इसलिए हम आए हैं। मेरे पास आए वो सजन कहते थे संत, और देखा कमल अच्छा है, कुछ नहीं कहा, और साफ साफ उन्होंने गरीब बात करी, हम चोरी करने को जा रहे हैं, चोरी करने वाले बताते नहीं, हम चोरी करने जा रहे हैं, पर संतों के सामने वो बात कह दी। उस अंतकरण सरल था, सीधा था, सब कह दिया। राज ने लगा इतना लगा दिया हम दे नहीं सकते, वो कुछ मिल जाए तो ला करके राज को दे दे। तो ऐसी बातें सुनी है कि अपना अंतकरण शुद्ध रहे, भाव निर्मल रहे, भाव नीर निर्मल सदा परमल भोज पार, रामदास सदनम रहा अक्षय सुख सार, अक्षय सुख मिला अक्षय सुख। अपना भाव शुद्ध बनाओ सजनो, आज के जमाने में भी शुद्ध भाव बनाने वाले आदमी सुखी होते हैं, निर्मल होते हैं, आराम से रहते हैं। अपना भाव शुद्ध बनाओ, भाइयों से बहनों से प्रार्थना है प्रेम से कि अपना भाव शुद्ध बनाओ। अपना भाव शुद्ध बनने से अपना जीवन बड़ा पवित्र होगा, निर्मल होगा। ये मन में कुटिलता आती है, दूसरा हमारे को धोखा देता है तो मन में आती है हम भी धोखा देवे, पर धोखा देना अच्छा नहीं है, बढ़िया चीज नहीं है। अपने घाटा खा लेना अच्छा है, पर दूसरे को अन्यायपूर्वक घाटा पड़ना अच्छा नहीं है। तो संत पुरुष होते हैं वे सदा ही सबका सुख चाहते, सबको ही आनंद चाहते, सर्वे भद्राणी पे संतु, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता है, आनंद मंगल ही होता रहे, कभी किसी को कुछ तुम्हारे दुख न हो, ऐसा भाव जो रहता है वे दुखी नहीं होते, आप अदाड़े पर भी दुखी नहीं होते, भीतर उसे दुख प्रवेश नहीं करता। सर्वे भवन तो सुविधा है, भाव है सब सुखी हो जाए, सभी दुखी हो जाए तो आनंद रहते हैं। तो भाई वो अपने अगर दुख से बचना चाहते हैं तो किसी को दुख मत दो, दुख देने दुख होते है, सुख दी दे सुख हो, सोने बात है। इस वास्ते किसी को भी कष्ट न हो, किसी का भी अहित न हो, किसी का भी नुकसान न हो, किसी का फायदा ही हो, लाभ हो, ऐसी बात है। हम सबको लाभ नहीं पहुंचा सकते, परंतु कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो आपके जीवन ही बड़ी शुद्ध होगी, बड़ी निर्मल होगी, बड़ी शुद्ध होगी, बड़ा अच्छा रहेगा। दुख पहुंचाने से भाई अपने को दुख पहुंचना मिलना पड़ेगा, इस वास्ते अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, घबराओ मत। समय बड़ा बड़ा विचित्र आया है, ऐसे समय में भी अपना भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो, अपने जीवनी शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अपने कलंक न लगे तो आप शुद्ध रहोगे, शांति रहेगी, दरिद्रता होने पर भी शांति रहेगी, और मन में कुटिलता होगी तो धनी होने पर भी चित्त में शांति नहीं रहेगी। शांतिपूर्वक लोग भोजन नहीं कर सकते, शांतिपूर्वक सो नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते, नहीं तो आनंद रहता है, मौज रहती है, अपना भाव शुद्ध है, अपना दुख नहीं होता है। चीज बस चली जाए, सही जाए, रह जा तो रह जाए, ये होना जैसा होगा, पर दुखी नहीं होंगे। हृदय का भाव शुद्ध रखो, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं वो कपट सब छिद्र हमारे को सुहाते नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन है वो मेरे को सुहाता है, अच्छे लगते हैं, भगवान के भक्त प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सबको शांति मिलती है। लोगों को ऐसा देखा है, वे कहते हैं महाराज हम सत्य बोले, आप क्या करिए झूठी बोलेंगे, आप करिए सच्ची बात कहेंगे, कारण उनका हृदय शुद्ध है, वो सच्ची बात कहने पर भी उनका दुरुपयोग नहीं करते, इस वास्ते सच्चाई कहते हैं, हृदय सरल होता है, इसमें लाभ है, लाभ ही लाभ है, दुर्गुण दुराचार से लाभ नहीं है। किसी की ठगाई भी कर लो कुछ चीज आ जाएगी, पर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ये भाव शुद्ध होगा तो नतीजा अच्छा होगा, सबको देख करके प्रसन्नता होगी, सबको देख कर आनंद होगा, सुख देख कर सुख होगा। देखो एक मार्मिक बात है, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, उनको सुखी होने के लिए खर्चा करना नहीं पड़ता, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं दूसरों के दुख से, दूसरों को सुख पहुंचाने से सुखी होते, तो उनको अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता, क्योंकि दुख पड़ना दुख पाने में पास अपने दुख हुआ, उसे दुख भोग लिया, और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तो उपकार होता है। जैसे अपने दुख से दुखी होते तो पैसा खर्च कर देता है अपने सुख के लिए, ऐसे दूसरों के दुख से दुखी होने पर दूसरों के सुख के लिए पैसा खर्च करता है, तो उसके द्वारा दूसरों को उपकार होता है। सुख से सुखी होने पर अपने सुख खर्च करने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, दूसरों को सुख देकर सुखी हो जाते हैं। अंतर्गत उसका निर्मल होता है, उसको सुख के लिए अपने पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, स्वतः स्वाभाविक सुख होता है, शांति मिलती है, स्थायी शांति मिलती है, स्थायी सुख मिलता है। इस वास्ते भाई अपने नियत अच्छी रखे, भाव शुद्ध रखे, सर्वे भवंतु सुखिनः, सभी सब सुखी हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो। उसका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, संत भावों को देख, संतों को देख करके निर्मल संत होता है। मेरा भाई भी कहते साध संगत कोई भी लाज कर्म सबक हुई, साधों के संग बैठ बैठ लाज कर्म हुई, सर्व भवन तो सुविधा, अपना भाव शुद्ध है तो दुनिया के बीच में शुद्धि रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी, सुख रहेगा। इन संतों के जीवन में शुद्ध है, संतों का जीवन होता है शुद्ध होता है। मंद कर जो करे भलाई, तुम्हारे संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, निष्पीड़ित हो मधुर मध्य मत ईश्वरंडा, ईश्वर वही होता है। मैंने घर में पहले तो मिठाई भी नहीं होता है, मिठाई भरा है उसमें, उनको दुख देने पर भी उनसे सुख मिलता है, आराम मिलता है, उससे वे सुखी होते हैं, दुनिया भी सुखी होती है, दुख देने वाले भी अंत में सुखी होते हैं, और वे संत बन जाते हैं, अच्छे भाव बन जाते हैं। जो जोर से हम प्रचार करते हैं अच्छे भावों का, उनका प्रचार निरंतर नहीं जाता, आप से आप सुखी होते हैं, निर्मल होते हैं, स्वाभाविक, क्योंकि उनके भाव शुद्ध है, इस भाव से शुद्धि का विस्तार होता है, संतों के द्वारा बड़ा भला होता है। मैं तो कभी बात करता हूं तो बात मन में आती है, संत जितने जितने हुए हैं अच्छे महात्मा, उन महात्माओं के रहने मात्र से दुनिया में सद्भाव पैदा होता है, श्रेष्ठ भाव पैदा होते हैं, उन संतों के रहने से, उनके संग से, उनके दर्शन से, उनकी सेवा करने से, उनके पास रहने से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, निर्मल भाव होते हैं। आपस में लड़ाई होती हो तो संत वहां से जाते हैं, शांति हो जाती है, क्रोधी आदमी चला जाए तो उसमें जोर से लड़ाई हो जाती है, भावों का असर पड़ता है बड़ा विचित्र। इस वास्ते सब सज्जनों से यही कहना है, भाव शुद्ध रखो, अपने भाव निर्मल बनाओ, सज्जन शरीरों का पता नहीं है कितना दिन जीवेगा, मर जाएंगे भाई, तो अमृत की वर्षा करो, अमृत का फैलाव करो, अच्छा बर्ताव करके सज्जनता से सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, सर्वे भवंत सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, अमृत की वर्षा होगी, आनंद होगा, आपके आनंद होगा, दूसरों को आनंद होगा, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, संत जहां पर रहते हैं वहां संत आते जाते हैं, उन शहरों में फर्क पड़ता है, गांव में संत रूप फिरते घूमते उनका असर पड़ता है, लोगों को बड़ी उदारता आती है, बड़े प्रेम से काम करते हैं। इस वास्ते अपना भाव शुद्ध बनाओ, दुनिया में उपकार करना बड़ी बढ़िया चीज है, परंतु उपकार करो क्यों दिखावटी के लिए, वो नहीं, हृदय शुद्ध है मेरे, किसी को कष्ट न हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके प्रति अच्छा भाव। संत महात्माओं के रहने मात्र से दुनिया में एक शांति होती है। गोस्वामी जी महाराज की रामायण का पाठ करते हैं आदमी में बड़ी शांति रहती है, जड़ी शुद्धता रहती है, निर्मल रहती है, स्वाभाविक है। अच्छे भाव और सच्चे भाव पैदा होते हैं अच्छे पुरुषों के द्वारा। संसार में जहां जहां संत हुए हैं वहां वहां शांति है, उनके रहने से शांति मिलती है। सद्भाव संतों के द्वारा या दूसरों के द्वारा दुख मिलता है, इस वास्ते अपने भावों को शुद्ध और निर्मल बनाओ। कैसा बन रहा है, डरो मत, घबराओ मत, अपना भाव अच्छा रखो। दुख पाओ, कष्ट उठाओ तो भी आप अपने भावों को बिगड़ने मत दो, अपना भाव शुद्ध रखो। जैसे माँ छोटे बच्चों का पालन करती है ऐसे अपने सद्भाव है उनका पालन करो, उनको धक्का न लगे, उनमें गड़बड़ी न हो तो आपके भीतर भी संपत्ति रहेगी। सुख संपत्ति है ये स्वतः रहेगी, स्वाभाविक शांति रहेगी, अशांति नहीं होगी, सबको सुख होगा। कोई गड़बड़ी करे तो नहीं हाथ जोड़ करे प्रणाम करो, नमस्कार करो कि महाराज ऐसा आसन न करो तो बड़ा अच्छा है, उनका असर पड़ता है। अच्छे लोग शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, भाव शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। इस तरह से अपना भाव अच्छा बनाओ। आप सब भाव अच्छा बनाएंगे तो अच्छे भाव की एक सृष्टि पैदा होगी, उस सृष्टि से बहुतों भावियों को आनंद होगा, शांति मिलेगी। सच्चा अच्छा भाई बन लूंगा, अच्छे भाव भी दर्शाऊंगा, निर्मल हो जाओ। इस वास्ते अपने भावों को निर्मल बनाओ, हरदम शुद्ध रहो, निर्मल रहो। मनुष्य शरीर है बार बार नहीं होता, ये स्वपनाशो हो जावे जी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेद बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। मनुष्य तरफ फिर नहीं होई, क्या शुभ कर नहीं कोई, उम्र सब गफलत में कोई। उम्र बीत जाएगी भाई हो सचिन हो, अपना अच्छा काम कब करेंगे, कौन सा मौका आएगा, ऐसा मौका और आएगा नहीं। मनुष्य शरीर का मौका है, बड़े भाग्य मनुष्य तुम पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा। बड़े भाग से मौका मिला है, अच्छा ग्रंथ मिला है, समय मिला है, इस वास्ते सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब आनंदित हो जाए। बड़ी आनंद की बात है, निर्मल बात है, अपना भाव शुद्ध हो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कहते हैं कि होम करते हाथ जल जाए, अच्छा काम करते हुए भी बुरा हो जाए, वो बुरा बुरा नहीं है, नतीजा अच्छा होगा। हमारे भाव शुद्ध होंगे, निर्मल होगा, उसका नतीजा बड़ा अच्छा होगा। इस वास्ते अपने सद्गुणों को चाहिए नहीं, रत्ना बतंसा कुलता समीक्ष किमारी नारिया कुलता भवंती। साथ में लिखा है रत्ना बतंसा कुलता समीक्ष, वेश्या के बड़े गहने है, क्या गहनों दे करके सदाचार होती बहनों में क्या वेश्या बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी। अपने गहना कपड़ा कम दिए तो उसे कम चलाओ, आनंद होगा। गरीबी में जो आनंद है वो धनवत्ता में आनंद नहीं है, अपना साधारण जीती में ही बड़ा आनंद है। भाव शुद्ध करना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए, भाव नील निर्मल सदा परमल भोषण पार, रामदास धन रमन अक्षय सुसार। मलकी मन कली भूषण वो आदि प्रात व्याध मुखी अनुधार हूँ संतों के शरण को तुम संतों आधीन सहायक दायक दीन सहायक दीन माधो उदास संतों की वाणी माता है सब के सब से सब रहे अवसर है भाइयों बहनों मनुष्य जन्म का ये सब जाएगा सिवाय पश्चाता में कुछ रहेगा नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण तो कीर्तन सुनो महाराज।